Maturę zdało blisko 85% tegorocznych absolwentów szkół średnich, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki są lepsze od tych z ubiegłego roku, mówi dyrektor komisji Marcin Smolik. Mieliśmy już odsetki powyżej 80%, to nie jest pierwszy raz, kiedy ten próg 80% został przekroczony, ale rzeczywiście jest to duża grupa maturzystów, tym bardziej, że ponad 11% maturzystów ma jeszcze szansę zdać egzamin w tym roku, ponieważ nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, więc mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Muszą jednak do 14 lipca złożyć pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do poprawki. To będzie słoneczny i ciepły weekend w Tatrach. W sobotę i niedzielę na szlakach najwyższych gór w Polsce spodziewane są tłumy turystów. Tatrzański Park Narodowy apeluje o dobre przygotowanie się do wycieczek. Z powodu wysokiej temperatury szczególnie potrzebna będzie woda, mówi Tomasz Zając z TPN-u. 2 litry. Jeżeli idziemy na dłuższą wycieczkę, to więcej niż 2 litry wody, coś do jedzenia, do picia słodkiego. Mimo że prognozy wskazują na stabilną i słoneczną pogodę, to wciąż zagrożeniem mogą być burze. Musimy pamiętać, że burze to są te zjawiska bardzo gwałtowne. Powinniśmy znajdować się gdzieś niżej, nie w pobliżu tych sztucznych ułatwień, na szczytach, na graniach. Nie chowamy się pod drzewami, tylko czym prędzej schodzimy w dół do schroniska. Dlatego przyrodnicy apelują o wcześniejsze rozpoczynanie górskich wycieczek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jeśli myślimy o pogodzie, to faktycznie dzień zapowiada się fantastycznie. W sobotę zachmurzenie mało, miejscami umiarkowane. Temperatury od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 29 w centrum kraju i 32 na zachodzie. Nad morzem od 19 do 22 stopni, więc będzie występowała przyjemna bryza w czasie opalania. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Nad morzem i na wschodzie kraju okresami umiarkowane. Z kierunków północnych ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i nie będzie się zmieniać. W kalendarzu 8 dzień lipca, sobota, dzień dobry, 6 minut po 6 i zaczynamy. Bed and breakfast. No to w takim razie śniadanie do łóżka, zwłaszcza w taki dzień jak dziś, czyli Światowy Dzień Kebaba. No cóż, do odważnych świat należy. Witamy, Radosław Nałęcze z tej strony. Witam w imieniu Elżbiety Malinowskiej, która program zrealizuje, Radosława Bielawskiego, który program przygotował i Stanisława Perzyny, który będzie odbierać od Państwa telefony. 2 dwójki i 7 trójek w każdej sprawie, tradycyjnie. not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another. Charles and Eddie, Would I Lie to You, Bed and Breakfast, 11 minut po 6, dzisiaj Światowy Dzień Kebaba. Najpierw zabierzemy Państwa do Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski, nasz człowiek na Florydzie, ale też prywatnie wielki fan kebabów, jest gotowy. Opowie Państwu o kebabach z Kalifornii i z Nowego Jorku. To coś dla słuchaczy o mocnych nerwach, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wszystko jest duże i wszystkiego jest zawsze dużo, jeśli mowa o porcjach. Zdecydowanie większe są te porcje niż europejskie, ale będzie okazja oczywiście, żeby Jana o to zapytać. A tuż przed siódmą kilka faktów o kebabie. Dla niektórych to przecież polskie danie narodowe. Postanowili go wystrzelić w kosmos pod koniec 2017 roku. Ich kebab znalazł się niemal 38 kilometrów nad ziemią dzięki specjalnemu balonowi, a wszystko zarejestrowali przy pomocy kamerki. To rzecz jasna mały krok dla kebaba, ale wielki dla ludzkości. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo. Kebab był już nawet w kosmosie. Więcej ciekawostek od znanego youtubera tuż przed siódmą, a po siódmej... Prawdziwy król! Prawdziwe kebaba! Król jest jeden, tylko Alibaba! Kebaba z Rozumina! Potrzebujesz moc, potrzebujesz witamin, to szukaj mi... Król kebaba z Rozumina. Odwiedzi nas faktycznie prawdziwy król kebaba, czyli Ghanim al-Mutair, który pochodzi z Iraku, a królem kebaba został w Polsce. Sprzedaje kebaby na centymetry, taki 3-metrowy to jego specjalność. Mamy jeszcze temat po ósmej, to będzie taki zwierzęcy Big Brother. A słonie jak jedzą? No, po prostu chytają trąbę i biorą do buzi. Karmią sałatą, ogórkiem, papryką. Im bardziej jest aktywne zwierzę, tym dla widza jest ciekawiej. No i to będzie taka wycieczka do Łodzi, gdzie coraz więcej osób podpatruje, jak jedzą zwierzęta. Dlaczego to takie popularne? Sprawdzimy to na pewno. Prosimy zostać z nami do dziewiątej. At a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Oh, oh, oh. Now she's dancing alone. Toes bleeding out on the floor. Oh, now she's dancing alone. As she moves to dodgy arms. Out on the floor. Polskiego Radia. Jeśli Foo Fighters pojawiło się w Trójce, no to musimy przenieść się za wielką wodę, za ocean, do Stanów Zjednoczonych. Tam jest Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Prywatnie wielki fan kebabów. Tak, mam wpisane i tej wersji będę się trzymał, ale też rozmawialiśmy przed chwilą poza anteną i też powiedziałeś, że uwielbiasz kebaby. Zapytałem, skąd się wzięła ta miłość, ale myślę, że tutaj historia jest dosyć podobna każdorazowo. Wzięło się pewnie w czasach studenckich wszystko, kiedy człowiek, no, wracając nad ranem, szukał czegoś do jedzenia, a faktycznie kebab to jest... Oczywiście jedna... po nauce, przed sesją. Dokładnie. Kebab to jest jeden z tych bardzo popularnych fast foodów w Polsce. A jak jest właśnie w Stanach Zjednoczonych? Muszę się Państwu przyznać, zawsze do spotkań przygotowuję się, szukam różnych statystyk, notatek i tak dalej, ale jak dowiedziałem się, że będziemy rozmawiać o kebabach, to powiedziałem, nie, ja do tej relacji specjalnie się przygotowywać nie muszę, bo opowiem Państwu, jak to wszystko jest z życia wzięte. I tutaj taka mała dygresja, jak ląduję w Polsce albo w Berlinie, bo pochodzę ze Szczecina, z Berlina do Szczecina blisko i tam po prostu łatwo jest ze Stanów Zjednoczonych dolecieć, to pierwsze, o co proszę, to żeby mnie zawieziono na dobrego kebaba, których ani w Szczecinie, ani w Berlinie, ani po drodze ze Szczecina do Berlina, ani w Warszawie, jak ląduję, nie brakuje. Dlaczego? Bo kebab jest tu praktycznie nieznany. To nie jest tak, że nie spotkamy baru, restauracji szybkiej obsługi, nieważne jak to nazwiemy, gdzie tego kebabu nie ma. Ale ja na przykład na Florydzie, na najbliższy kebab, taki, który znamy z Europy, muszę jechać około 2 godzin. W Nowym Jorku znalazłem tylko kilka takich miejsc, gdzie tego kebaba, takiego prawdziwego europejskiego, można zamówić. Wiele lat mieszkałem w Chicago i do mojego wyjazdu, czyli do 2015 roku, znałem 3 miejsca. 3 miejsca, gdzie taki prawdziwy, naprawdę dobry europejski kebab był podawany. Zresztą nasz gość, który za chwilę do Państwa przemówi, Dave, to jest chłopak, który wychował się w USA, ale ma polskie korzenie i w swoich relacjach w internecie porównuje aspekty amerykańskie do polskich. I teraz opowie, jak to jest tym kebabem w Stanach Zjednoczonych i też porówna właśnie tę kulturę kebabową polską i kulturę kebabową w Stanach Zjednoczonych, której tak naprawdę nie ma. Posłuchajmy. Słyszałem, że to jest takie najbardziej popularne jedzenie w Polsce, albo przynajmniej fast foodowe, ale w Stanach nie, że jak jest jakieś miejsce imprezowe, że na przykład downtown, że się idzie i jest dużo barów, to oni mają przeważnie pizzę, że możesz kupić 1 kawałek pizzy i jak ludzie by chcieli zamówić w restauracji fast foodowej, to wtedy zamawiają burgery. Albo jak są na stacji benzynowej, to wtedy kupują hot doga. Tylko, że te hot dogi są inne niż te polskie hot dogi, że one są takie amerykańskie, takie otwarte. Ale żeby zjeść coś tak jak kebab, gdzie jest tak dużo warzyw, o nie, nie, nie. W Stanach się nie je warzyw. Że ogólnie, jak gdzieś idziesz i chcesz zjeść coś na szybko, nie ma warzyw. Nie dostaniesz nic z warzywami. Proszę, jak można w niecałą minutę tak opowiedzieć o przykroju Stanów Zjednoczonych, kultury tego szybkiego jedzenia. Właśnie często w nocy, kiedy skądś wracamy, chcemy zjeść, nasz organizm potrzebuje kebaba. Tutaj naprawdę nie uświadczysz. Tak jak podkreślam, to nie jest tak, że nie znajdziemy miejsca, gdzie tych kebabów nie ma, ale on jest praktycznie nieznany. Jak zapytamy Amerykanina, on skojarzy być może z gyro. To jest coś innego, bo to jest w stylu greckim, w takim picie, takim placku zawijane, ale to też nie jest kebab. Jest to podobne, ale do kebaba... Czy to leżało obok tego kebaba, tego dobrego, którego znam z Warszawy, Szczecina. Ja tutaj podkreślam Szczecin, bo Szczecin to był pierwszym miastem, w którym w Polsce pojawiły się kebaby. To jeszcze było dawno, dawno temu, 25 lat temu, ale to dlatego, że ta moda przyszła z Berlina właśnie do Szczecina. Dużo takiego w latach 80. muzyka, ta najnowsza, pierwsza była w Szczecinie, bo to przypływało ze Skandynawii, właśnie z Berlina Zachodniego i z Berlina przyszła wtedy do Szczecina ta moda. Ja to znam, dlatego kocham kebaby, ja się na nich wychowałem i bardzo mi ich w Stanach Zjednoczonych brakuje. I jak przyjeżdżam do Europy, do Polski, to bardzo proszę właśnie, żeby mnie zawieziono do miejsca, gdzie jest dobry kebab, a jak z kimś rozmawiam, na przykład z tobą, to bardzo cię proszę, jak skończysz program, takich miejsc kebabowych w Warszawie nie brakuje, proszę wykupić jednego kebaba i zjeść za mnie, ja się będę cieszył, ale też będę przy tym zazdrosny, bo tak jak pokreślam, Stany Zjednoczone kebabami niestety nie płyną, jest to tutaj rarytas, ja mam do najbliższego może nawet 2,5 godziny drogi z korkami. No to jeszcze poprosimy słuchaczy i tyle szczęścia popłynie z Polski w twoją stronę, że ja nie wiem, czy dasz radę dzisiaj zasnąć, Jan. Bo u ciebie jest ja już się zrobiłem głodny, a ja się państwu też przyznam do jeszcze jednej rzeczy, bo praca reportera ze Stanów Zjednoczonych polega na tym, że te korespondencje bardzo przygotowujemy w nocy i bardzo często przygotowujemy w nocy. I na przykład pierwsza jest o 1 nad ranem tutaj czasu wschodniego amerykańskiego, a druga o 3. No i czasami trzeba po prostu na nie czekać. Nie ma z tym problemu żadnego, ale jak czekam, to jest bardzo dużo takich youtuberów, którzy całkiem nieźle pokazują takie miejsca w Polsce, także nieznane, gdzie można kupić świetne kebaby, nagrywają filmy, jedzą. Co prawda jestem bardzo głodny, patrzę z zazdrością, ale jest mi miło, że takie rarytasy są właśnie w naszym kraju. No i żałuję, że nie ma ich w Stanach Zjednoczonych. To musimy załatwić dwie sprawy. Jak w końcu uda nam się spotkać na żywo, to zapraszam na kebaba. To po pierwsze. Bardzo jestem rad. A druga sprawa, faktycznie dzisiaj w programie takich ciekawostek od youtuberów nie zabraknie. Jedną już państwu przedstawiliśmy. Mówiliśmy o tym, że kebab poleciał między innymi w kosmos. I to się wydarzyło naprawdę. Także można faktycznie poszukać różnego rodzaju ciekawostek związanych z tym, jakże popularnym w Europie, mniej popularnym w Stanach Zjednoczonych posiłkiem. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, był naszym gościem, a prywatnie to wielki fan kebabów, jak państwo słyszeli. Już teraz oddział zamknięty i obudź się, czyli takie dobre hasło, jeżeli chodzi o program poranny, jeżeli chodzi o Bed and Breakfast. 28 minut po 6. Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją. Cichy hotel, obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka wiosło, kłamy, siadam w miękki hotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżyty wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Good night.

Echo Smith, czyli zespół, który został założony w Stanach Zjednoczonych, no i właśnie z tego kraju też pochodzą muzycy Cool Kids. Echo Smith to jest ta formacja, na którą warto oczywiście zwrócić uwagę i dodać ją do playlisty. 36 minut po szóstej, Międzyzdroje, to stąd trzy strony dźwięku. Dzisiaj Tomasz Miara między 10 a 13. Wczoraj również Tomasz Miara prosto z Międzyzdrojów. Tam 26 Festiwal Gwiazd i tam też lista przebojów programu trzeciego, a na miejscu pierwszym niezmiennie Depeche Mode. Oczywiście głosowanie na notowanie numer 67 już rozpoczęte, więc jeśli mają Państwo taką okazję, proszę zajrzeć na stronę, a także do trójkowej aplikacji i głosować na swoich ukochanych artystów, tym bardziej, że podium brzmi naprawdę świetnie. Tak jak mówiłem, miejsce pierwsze Depeche Mode, miejsce drugie Kaśka Sochacka, a na miejscu trzecim Peter Gabriel. Myślę sobie, że może to będzie taka propozycja, którą Państwo przyjmą, pojedynek miast. Jan Pachlowski mówił, że w Szczecinie są najlepsze kebaby, a może to będzie Radzymin, bo stamtąd pochodzi król kebaba, to znaczy bardziej Mieszka, którego będziemy gościć po godzinie 7. Jest jeszcze jedno miasto, czyli Poznań. No właśnie, które polskie miasto może poszczycić się najlepszym kebabem? Taki lokalny patriotyzm. 2 2 7 3. Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Auta! Auta! Auta! Auta! Auta! Na wildzie mieszka szatan, czarna magia. Wolno zapalają się neony, neony, neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Jednośna lekkość budów, jednośna lekkość budów. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Gentlemen, tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Joe Mendes, Treat You Better. Za kwadrans godzina siódma to Bed and Breakfast, a dzisiaj no, dzień kebaba świętujemy. Mówiliśmy o kebabach ze Stanów Zjednoczonych, no, które właściwie no, nie są zbyt popularne. Być może jest to jakiś pomysł na biznes. Śmiałem się z Janem Pachlowskim, że można na przykład otworzyć tam sieć i próbować popularyzować właśnie ten fast food, ale z drugiej strony jest też silna konkurencja w postaci na przykład hamburgerów czy pizzy. Polska kebabem stoi, to jeden z tych najbardziej popularnych fast foodów u nas, to tak dla odmiany. Kupić go można zawsze i wszędzie, w dużym i małym mieście, rano, wieczorem i w nocy, no, zwłaszcza w nocy się przydaje. Niektórzy mówią, że kebab to przecież polskie danie narodowe, a na YouTube'owym kanale Fakty na Wynos znaleźliśmy kilka ciekawostek o kebabie. Żywieniowy szczyt, odżywczy hit. To trzecie najczęściej kupowane w Polsce danie na wynos, nie jedno ma imię. 900 kalorii zawiera 37 gramów białka. Turecka bursa jest uznawana za miejsce narodzin tego mięsnego cudu. W 1945 roku pierwszy lokal z nam znanym dzisiaj kebabem powstał w Istambule. W Europie narodził się na początku lat 70. w Berlinie. W Polsce mogliśmy cieszyć się jego niepowtarzalnym smakiem po raz pierwszy w Sopocie w 1978 roku. Liczba lokali w Polsce przekracza 25 tysięcy, ale po dzień dzisiejszy kebabowym zagłębiem pozostaje Berlin. Najdroższy kebab świata kupić można w Stockwell we wschodnim Londynie. Podawany jest na srebrnej tacy, a w jego skład wchodzą między innymi jadalne płatki platyny i złota, mięso z młodej jagnięciny, szafran, a nawet szampan. Cena tego rarytasu to bagatela 750 funtów, czyli jakieś 3,5 tysiąca złotych. Kebabiarska rodzina jest zdecydowanie większa. Najbliższych krewnych należałoby wymienić greckiego gyrosa, arabskiego shawarmę, meksykańskiego takosa czy japońskiego yakitori. Na ulicach spotkać można różną pisownię słowa kebab. Używanie w nazwie B czy P ma swoje uzasadnienie. Prawdziwy turecki kebab z P na końcu musi być przygotowywany tak, jak to akceptuje Koran. Musi pochodzić z czystego mięsa. Muzułmanie nie stosują w swojej diecie mięsa wieprzowego, więc tradycyjne kebaby są zrobione z mięsa baraniego lub z kurczaka, pochodzącego ze zwierzęcia z tradycyjnego uboju. To ciekawostki w ramach faktów na wynos. Większość osób, mówiąc o kebabie, ma na myśli doner kebab. Warto jednak mieć świadomość, że ogólna nazwa obejmuje ponad 20 różnych jego odmian. O, to jest bardzo szeroka kuchnia, jak się okazuje, i o tych odmianach między innymi Państwu po godzinie 7 opowiemy, kiedy odwiedzi nasze studio król kebaba. Trzeci Polskiego Radia. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów.